Se duce și te lasă. Lasă mamă și surori și se duce în depărtări, măi, și se duce în depărtări, măi. Soacră mică, nu mai plânge, mâinile nu ți le frânge. Ieși afară și privește lumea care te cinstește, lumea care te cinstește. Invită-i pe toți la masă, că ai nuntă mare în casă, că ai nuntă mare în casă. Mireasă vină la tine, nașii ca pleca ochii-n jos, c-ai ales ce-a fost frumos, măi, c-ai ales ce-a fost frumos, măi. Cântă tare, lăutare, marșul fetei de plecare, marșul fetei de plecare. Strânge-mă, măicuță, bine, că plec astăzi de la tine. Mă duc în casă străină cu alesul meu de mână, cu alesul meu de mână. Mi-am pus în păr busuioc, să am în casă noroc, măi, să am în casă.